یعنی چې نګړوږي کې یو او په بل او بل سره تر ډیر ځای پورې دا چې دا وګړي جدا رواني هلان کې تاسو به معلومی دي چې دا وګړي دي دا څومره سیال او نرم دي باید دا چې یو بل کې دنه دا حلول کړي وي لیکن الله تبارک وتعالى قدرت تو ګره تبای چې پمیس کې چا دیوال والے دي یو مانوي پرده رخکاری نه دا وګړي جدا رواني دي او دا تروي وګړي جدا رواني دي او تاسو ما ویلو چې په دې دغه کې هندستان او مشرقي پاکستان شټاګنګ وغیرہ کې دا چې نه دایم شتا چې دا مالګینی دي او دا نه دای چې دا خوږی وګړي چې کله تو غیانی په مالګینو بو کې راغلی دا او په دې خوږو بو له تاسو نه دا چې راغلی دي کنه بیا چې واپس تللی دي پوره مالګینی وګتلی دي اعلان دی خوږی بس پوره صفه پاتې شي دا قدرتونه دي چا دي دا الله تبارک وتعالى دي ښا فبأي آلاء ربكما تكذبان بس د چانا د کوم یو د احساناتو در خپل نه انکار کوي تاسو اے انکار کوي تاسو کذب په معنا د انکار کوي ریان اور دارنګ یخرج منهم اللؤلؤ راوزی د دې ډول نه اللؤلؤ غټ مل غلری ول مرجان هو اړي مل غلری یخرج منهما یخرج من احدهما راوزی د یو د دې ډول سمندرونو نه غټ مل غلری وړي مل غلری د کم سمندر نه راوزی دریا شور نه دا چې کم مالګین دی چې نه دل تلاړ شي چې سار تلاړ شي دي کې ملغلری دي ځان د پکې مرګ کوي دریا سن کې چپا شي دل تلاړ نشي دا په کمی کې دی هغه مالګین په کم ځای نه دي کګور نه وند کال تلاړ شي چې پد دی ولګي او خاص کر په داسې مقام کې چې دا دواړو به ځای کیږي کنه ریدا چې کم دا یو ځای کېدو ځای دی دا کله ته هغه مالګین وګو کې دا ملغلری دي ښه غره کده په دنیا باندې مې نه نو څه منډه او مونږه بچ کوه نو غرض دا دی چې دې کې بیا سرو دي هغه ملغلری وړي ملغلری یا صدق دې داسې یو شیر باغی کې باران تاس کې جوشي کړه نو خپل بن شي کته وګو تلل شي نو که یو ساس کې نو غټه ملغلری ته جو قیمتي وي که ګڼ ساس کې نو وړي وړي ته نه جوشي صدق یو بلا ده دغه څه خپل چنګل زیږي چې باران په کېوشن په کته تلل شي خپل بن شي اې کې الله تعالی د ملغلری تنظیم کوي ښا فبأي آلاء ربكما تكذبان لكم يود احسان نو درف نه انکار کوي تاسو معنا دادا کوم کوم نعمتونو درف نه انکار کوي کوم کوم نعمتونو درف نه انکار کوي وله الجوار اور دا الله تبارک وتعالى په اختیار کې دي الجوار بیړای چلیدونکي جوار جمع جاریه او جاریه ویل کیږي چلیدونکي بیړای تا خو څنګه بیړای المنشات خټه خټه دنګي دنګي دا الله په علم کې چرو سبا خلک لوی لوی جازونه جوړي سو سو چتونه به نو مخ کې نه وي المنشات بیړای کې خدای چتونه نشته کنه او په دې جازونه کې حجتونه نشته سلام دروانی سبحان دروانی چرته بهري جازونه مولې دي دي لوې کله بدر ته پرې سمندر کې ما سنکاري کې په ګرنا غاني ولګي دا وې دن یو مې نه کله دغه دي او جا په لار جن اسنه وو کې چپاشي نو معنا دا دي چې دا لوې داسې دي دا جازونه سمندري خل بهري په سمندرونو کې کله عالمې په شان د غرونو غرب بدر تخکاری الله تعالی دای اځه معمولی شی په تو غرض په کته دي دا دومره لوی سيزونه چاټینګ کړی دي الله تبارک وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فاستكم كم نعمتنا در خپل نه باندې انکار کوي تاسو کوم کوم نعمتنا چې راغې نه تاسو انکار کوي یو د نعمتنا خدای الله نه دي ډېر شي نعمتونه دي اللهم انك الله ده رحمان ذات علم القران اچ تعلیم ور کړی د قران چاته انسانان او پیریانو ته خلق الانسان الله پیدا کړی د انسان علمه البيان او خدای دې هغه ته طریقه چې د مقصد کار کول بلتا الشمس والقمر نور اسما بهزبان انداروان دی په حساب والنجم بتنی بوتی والشجر تنور بوتی یس جوتان دی تابیداری ته الله تعالی کوي سجدت یعنی تابیداری والسما رفعها اسمان الله پیدا کړی دی پورته اوجت وضع المیزان اور الله تعالی حکم کړی دی د عدل انصاف پر دې مګه کې او دای ویل دی چې الله تدخل تاسو په تغییر تبدیل نه کوي په میزان په دغه عدل انصاف شریعت قانون کې میزان کې بتاسو تلکی دی کې بتاسو غنه کوي واقیم الوزن او صحیح ساته تاسو وزن بل قسط عدل سرا ولا تفسر المیزان او کمی مکوی پا حقوق دا خلقو کی کم شیچ چال ورکوی پای کی کمی مکوی والعرض و دعا ها دازمکا خرکڑی دا اللہ تعالی للعنام دا پار دا فیدی دا مخلوقاتو فیہا فاکیاتن چپدی کی میوی والنخلوق جوری ذات الاکمامی چا خاندان دا چادی دا کسورو والحب او دانیز العصفی چا خاندان دا بوسو دا ٹانٹو دی والریحان او رزق الله تبارک وتعالى پدې کې د مخلوق د پاره د اس کو نیکی دي هر مخلوق چې د الله ای قد ایالا ربکما تکذبان پس کوم کوم نعمتونو در خپل نه متا سے انکار کوي خلق الانسان پیدا کړی دی الله تعالی انسان چې آدم علی السلام دی من سلسالین د ټنګې دن کې خټینا کل فخار پشان د ټکری و خلق الجان نو پیدا کړی دی دا تیرے شیطان من مارج من نارین د لمبی د اور بی لګینا مارج وی لګی کی لمبی بی لګی د اور تا فدی ایالا ربکما تکذبان دکم یو دے احساناتو در اخلنا انکار کوئی تاسو رب المشرقین مالک دو دوارو مشرقین و رب المغربین مالک دو مغربین دے فدی ایالا ربکما تکذبان دکم کم نعمتنو در اخلنا انکار کوئی تاسو مرجل بحین گڑ روان کڑی دی اللہ سمندرنا یلتقیانی چی اوزائی چلی گی بینہما پمیزدی کی برزخن پردادا لا یبغیان چی تجاوز نکی یوکو بل یعنی خلطی گی نو گڑی گی ندی یو بل سرا پس پکم کم نعمتنو در اپلنا با انکار کوئی تاسو یخرج منہما چی روزی دی یو دلی دوارو سمندرنا چی اغتریو دی اللؤلؤ غٹ ملغلری والمرجان اوڑی ملغلری فدی ای آلاء ربکما تکذبان دکم یو دے احساناتو در رب اللہ با انکار کوئی تاسو ولہ الجوار او دا اللہ پا تصرف و اختیار کری دا بیڑے المنشعاتو آغا بیڑے چا غٹی غٹی دی اور تکڑی شوی دی فی البحری پوبو کی کل علام بشاند غرونو فدی ای آلاء ربکما پس کم کم نعمتنو در رب اللہ تکذبان انکار بکوئی تاسو شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فديركوك واز ونسيب بيانيكي او ورسر ورسر منع دا ها کارونونا چاغا سبب دا عذاب دا انسان دا پار گرزی دا غی بیان کی گی تاست معلوم دا کواز و نصیت تے دا هم زمان دا پارا یو نعمت تے دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا او کم سی زنا زمان دا استاسو دا پارا دا گناہونونا دا منع کول دا پار دی نا دا هم دا اللہ دا طرفنا یو نعمت تے لہذا دلتا دغا نعمتنو بیان پا دی رکو کہ اللہ تعالیٰ کئی دا خو معلوم خبر دا چی پا دی کائناتو کی ما سیوا دا اللہ تعالیٰ نا سمر مخلوقات تی یا وقف دا سراشی چی دا ٹول مخلوقات پا وفات شی دا بفنا شی حتی چی کمی ملائکی مقربین ملائکی دی اغیب ہم وفات شی و فنا بشی صرف اور صرف ذات دباری تعالیٰ با پدا سے موقع باندیوی دک یو ذات پا پاتشی او پا دی وقت کی با اللہ تعالیٰ ہوئی چنن بادشاہی دی چا دا جواب خوشتا دینا زکا مخی تی سوک نشتا پلا با جوابو کی اللہ تعالیٰ چنن دا حق ذات بادشاہی دا چراغ دا پارا صفت دا قہاریت تے قہار ذات تے نن دا حق ذات بادشاہی دا دا ہر سبا فنا کی گی یو موقع دا سے دا او بیا بدا ټول سيزونا جوندي شي عالم اخرت ته بلاړ شي چې کوم مکلف کسان دي انسانان اور پیریان دا غي د اعمال مطابق په غي ته بدلي اور سزاګان اور شي او چې کوم حیوانات وغیرہ دي معلومه خبره دا چې پاغي کې کم ساروی د بل سره زیاتې کړي وي دا غي بدله به نواغسته شي بیا بدا ټول خوري شي او دا غي نرسته به جنت اور د دوزخ مسائل لي یو دا مسئلہ بیانی گی دویم دا مسئلہ دا تاستا معلوم دا چی پا دی کائناتو کی سمر مخلوقات تی دا اللہ تبارک و تعالیٰ تا محتاج دی کا آسمان کی کم مخلوقات تی اغیم اللہ تعالیٰ تا محتاج دی او کا پزمکہ کی سمر مخلوقات تی دا ٹول اللہ تعالیٰ تا محتاج دی آسمان والا چی دی آسمان والا مخلوقات اغی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نا پا ہر موقع باندے مغفرت اور معافی غواڑی بدے بندگانو دا پار ہم دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا دربار کے درخواست پیش گئی اور چکم مخلوقات قسمکی دی اغی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا رزق غواڑی اللہ تبارک و تعالیٰ تا توبہ و باسی اور دارنگی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا معافی غواڑی ہر وقت دا تمام مخلوق اللہ تعالیٰ تا محتاج دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مستغنی ذات تے بے احتیاج ذات تے دا غی مخلوق تا حاجت نشتا دا غی بیان تفصیلا کی اور دا معلوم دا چھتا اللہ تبارک و تعالیٰ صفات دم ردی چلا تو عد و لا تو سادی شمیر لاندے نرازی معلوم خبر دا چھتا ہر وقت کی کاغرگا او کاغشپدا اللہ تبارک و تعالیٰ صفات و ظهور راضی معلومه خبره دا چې پښپورس کې درې جماعتونو درې فوجونو داسې دي چې هغه یو ځای نه بل ځای ته انتقال او نقل مکانی کوي. یو فوج خدا دی چې الله تبارک و تعالی د پلارانو د شاګانو نه غي اوباسي او د مین د خېټو ته ورسي. یو دا فوج دی روزمره دغه معاملوي وي. او دویم فوج هغه دی چې الله تبارک و تعالی دغه معصومان دنیا ته راولي او دغه معصومان پیدا کی. او دریم فوج هغه دی چې د مخ د ځمکې نه دا مخلوقات بیا ځمکې ته وردن نه کی مړ شي او قبرونو ته لاړ شي. دا معامله هر وخت کې له تاسو وګورئ او په هر ساعت کې دا معامله داسې شروع وي. د دې نه علاوه سیبا څوک د الله نه څه غواړي، چاته الله صحت ورکوي، چا باندې بیماری راولي، چاته څوک عزت ورکوي، څوک ذلیله کوي، دا څومره کارونه شوون دي کائناتو کې دي. تاسو وګورئ تاسو هر وخت د الله تبارک و تعالی ځان له شان وي د دې بیان کوي. بیا مسله دا معلومه ده چې الله تبارک و تعالی با د انسانانو سره او د پیریانو سره د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب کوي. دا دوه مکلف مخلوقات دي. الله تعالی ویوری که زه تاسو ته فارغی کم، تاسو ته متوجه کیږم، ستاسو سره حساب کتاب کوم. نو معلومه خبره ده که یو ذات داسې وایي چې بایي زه به د دې نه ځان ډډې ته کم او د الله مخې له به زه منو، ما سره به حساب کتاب نه کیږي. الله تعالی وایي دا بې بنیاده خبره ده، زما د خدای نه که ته وتی شې نو ځان وباسه، خو د الله د خدای نه څوک نه شي وتی. نه دې ځمکې کې داسې حد ته رسېدی شي چې د دې نه ووځي، او نه اسمانونو کې دې حد ته رسېدی شي چې د اسمانونو نه ووځي. ایس څوک هم نه د اسمانونو وتی شي نه د ځمکې نه وتی شي. که دې کوشش کوي هم کوشش دده ناکامه دی. تاسو ته معلومه ده حدیث شریف کې راځي چې کله په میدان د حشر کې دا تمام مخلوقات جمع شي، ملائکې به راشي، دا به د میدان حشر نه چاپیره ولاړې وي. نو کله کله به د بازو په ذهن کې راشي چې راشه دلته نه منډه واخله، خو چې داسې په شاوګوري او څو قدم ولاړ شي مخې ته ملائکې نه خپل ځای ته به بیا راشي چې دا خو چاپیره ملائکې ولاړې دي. نو د الله تبارک و تعالی د عذاب نه څوک تیښته نه شي کولی، او نه کوم مرګ چې الله تبارک و تعالی د دې مخلوق دپاره پیدا کړی دی هغه مرګ نه هم یو سړی تیښته نه شي کولی چې د دې مرګ نه به زه ځان وساتم. دا هغې بیان الله تعالی کوي. او بیا د قیامت یو منظر بیانیږي چې کله قیامت شي د اسمان به څنګه سور شي لکه دا سره سرمن د څاروي نه ده، داسې به دې سور شي. او بس بیا خو معلومه خبره ده چې دې طرف ته د دوزخ ګرمي ده، دې طرف ته د اسمان ګرمي ده، دې طرف ته نور تکلیفونه دي. دا یو مسله به شروع شي. بیا په دغه ورځ باندې د نیکانو خلکو او د بدانو خلکو خپلې خپلې نښې دي. میدان د حشر کې به هم پېژندې شي چې دا نیکان خلک دي ګوره چې کوم مسلمانان دي، او د سونه کوي د منځونو دپاره د هغې د مخ لاس پونه به رڼا خېږي، او چې کوم کسان کافران یا سخت مجرمان دي د هغې به تورې تورې بلاګانې وي، تکې تورې دا ناکاره غاښونه او دا شنې خطرناکې سترګې. نو په نښو باندې به دوی پېژندې شي، د هغې بیان کوي. او بیا به دوی سره څه کېږي، دا ناکاره موقع ده چې دوی به جهنم کې ریتی شي په غور کې چې ډېر تږي شي. نو بیا به یو کندې ته اوبو لګوځي، د هغې کندې بیان تاسو ته معلوم دی چې هغه څومره ګرمه ده، او هغه اوبه چې په دوی باندې اوس کې هغه به دوی سره څه کوي. نو کله به یې ملائک په هغه اوبو کې راخ کړي، او کله به یې ملائک دی پله په دې اور کې راخ کړي. خو د دې غریبانانو به بد حالي، او دا به ورته وایي چې تاسو خو دا دوزخ نه منلو، اوس یې تاسو منئ او که نه منئ. نو دې حالت باندې بیا د دې رکوع اختتام دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کل من تمام هغ مخلوقات علیہا چی دی پدی مخدزم کا باندے دا حیواناتونا، فانن دا حلاکی دن کی اور فناکی دن کی دی. دا تمام مخلوقات چی دی دا بطول فناکی گی، رمبیش پی لے سر بطول فناشی جی. ویبقا وجہ ربکا، او پات بشی ذات دا ربستا، ستا دا رب ذات پا پاتی شی. ذل جلالی چی خاون دا چا دے دلوی والاکرام، اور خاون دا چا دے دا اکرام دے. گوڑے دا سے او ذات تے چې هغه خاوند عظمت او د لویۍ دی، دنه لوی ذات بل نشته. او دې سره سره ګوره بیا د مخلوقاتو اکرام الله تعالی کوي، اعزاز کوي. از ذهن ته خدا راځي چې او ذات ډېر زیات لوی وي، نو هغه بیا د مخلوق پروا نه ساتي. دې مخلوق کې چې انسان ځان ته لوی وي، د نورو خلکو پروا ساتي بیا بالکل نه ساتي. نو از ظاهر خدا راځي، لیکن الله تعالی سره د دومره لویۍ نه، سره د دومره عظمت نه، بیا هم الله تعالی د دې مخلوقاتو څه کوي؟ اکرام کوي، اکرام کوي. ښه حدیث شریف کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې تاسو کله دعا غواړئ یا ذل جلال او اکرام وای دې سره چې کومه دعا سره غواړي الله تعالی هغه قبلای ښا نبی صلی الله علیه وسلم وای چې دعاګانې غواړي نو یا ذل جلال او اکرام دا صفاتونه ده الله تعالی دی دا وای او د دین رسول دعا غواړي نو الله تبارک وتعالى به دغه دعاګانې ستاره پر قبلای او باج موکو کې هغه قبول کله ګوستواله راشي یا اخرت ته هغه ذخیره شي پدا ګره ډیر خاصان عمل لخوا یا ذل جلال او اکرام او دې سره چې کوم دعا بیا یو انسان غواړي هغه دعا الله تعالی قبلای نو په دغه موقع به ما سیوا د ذات د باری تعالی نه بل څوک نیوي نور به ټول فنا شي چې دا کوم ملائک دي مقرب لکه دا جبريل دی دا اسرافیل دی دا میکائیل دی دا ازرائیل دی علیهم السلام دین بم ساوا واستے شي بس صرف ذات د باری تعالی به بل څوک بنې ویږي خو ويبقى وجه ربک کل من علیها فان تمام هغه اعمال چې کړی دی انسان په مقدس مکه دا فنا کیدونکي دي بل معنی ته ګوره ويبقى وجه ربک او پاتې بشي هغه اعمال چې اخلاص سره چا د الله لپاره کړی دي دا وجه په معنا دی اخلاص ته عمل لکه چې کوم اعمال اخلاص سره شوی دی هغه آخرت ته پاتې شي او چې بغیر د اخلاص نه کوم اعمال شوی دی اعمال به ټول ختم شي دا معلومه خبره ده بغیر د اخلاص نه کلو عمل دی نو الله تعالی نه قبلې او سره د اخلاص نه کړو کې عمل دی نو الله تعالی قبلې نو دا دې معنا ده تفسیر مظهری کړی راغلم فبی ای اعلی ربکما تکذبان پس په کوم یو د احسانونو درفل انکار کوي تاسو د کومو نعمتونو درفل نه انکار کوي تاسو انا په معنا د احسانونو سره په معنا د نعمتونو دا دومره نعمت در باندې الله تعالی کړی دي نو که ته دا وای چې دا فنا کېدل یو نعمت د الله تعالی دی او بالکل فنا کېدل دا نعمت د الله دی وجه دا ده چې تر څو پورې په دې دنیا کې خلک ژوند دي ځان له مزدوري کوي کنه لګیاري د آخرت لپاره لیکن د دې مزدوري هغه تنخوا په آخرت کې سړي ته ملاويږي او هغه به ملاويږي پس د مرګ نه نو گویا دا مرګ په حقیقت کې دا انعام د الله تعالی د طرف نه دی ځکه د دې مرګ نه وروسته چې کوم عالم را روان دی په هغه عالم کې د انسان او مسلمان ته الله تعالی ډیر ښه مقامات ورکړي او ډیر ثوابونه ورکړي نو دا مرګ هم یو نعمت شه که نعمت نه شه مؤمن لپاره مرګ ور د الله د طرف نه یو نعمت دی د چې په کوم اعمال کړی دی هغه مزدوري ته ورسي هغه تنخواه ته ورسي هغه پیسو ته ورسي نو تاسو دا وایئ چې فنا کېد الله په کې څنګه نعمت دی د دې اوچت نعمت بل کم دی یسألوه من فی السماوات والارض غواړي د الله